Tu program Trzeci Polskiego Radia Wielkanoc. 1 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Są zarzuty dla mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Poznaniu. Po wielu godzinach rozmów z negocjatorem sam otworzył drzwi. Katolicy i Żydzi równocześnie świętują jedno ze swoich najważniejszych świąt, Wielkanoc i Paschę. Rachunki za gaz w dół. Od około 60-50 groszy miesięcznie do ponad 5 zł. Kamil K. ujęty wczoraj przez policję w mieszkaniu przy Inflanckiej w Poznaniu. Usłyszał zarzuty m.in. produkcji i posiadania narkotyków, a także zgwałcenia i znęcania się. 34-latek pochodzący z Katowic był poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia 3-letni wyrok. W mieszkaniu, gdzie się zabarykadował, znaleziono 2 pistolety. Katolicy i Żydzi równocześnie świętują jedno ze swych najważniejszych świąt. Chodzi o Wielkanoc i Paschę. Takie złożone zdarza się raz na kilka lat i nie jest przypadkowe. Katolicy języka hebrajskiego są jedną z najmniejszych wspólnot chrześcijańskich na świecie. Grupa liczy kilkaset osób i działa w kilku parafiach w Izraelu. Wierni to imigranci z krajów afrykańskich mieszkający w Izraelu, katolicy od urodzenia, zafascynowani Izraelem, ale także Żydzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo. To jest często nawrócenie raczej z ateizmu. To są ludzie, którzy nie mieli nigdy jakiejkolwiek wiary i spotkali Pana Boga właśnie w kościele katolickim. Mówi mi ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii katolików hebrajskojęzycznych w Berszewie. Grupa należy do kościoła katolickiego i zachowuje całą liturgię rzymską. Równocześnie organizuje spotkania z religijnymi Żydami, wymienia poglądy i uczestniczy w żydowskich uroczystościach. 37-letni Benny, który należy do wspólnoty w Jerozolimie, jest Włochem i kilka lat temu przyjechał do Izraela, by studiować literaturę hebrajską. Jak mówi, bez znajomości judaizmu nie można zrozumieć chrześcijaństwa. Myślę, że bez judaizmu nie bylibyśmy w stanie nawet poznać chrześcijaństwa, zwłaszcza na Zachodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. W homilii na Wielkanoc kardynał Kazimierz Nycz mówił, że dzisiaj mierzymy się z najważniejszą prawdą wiary. Ona sprawia, że to najważniejsze święto Kościoła i wszystkie inne święta nie miałyby sensu, gdyby Chrystus nie wziął na swoje ramiona krzyża i nie zmartwychwstał. Metropolita warszawski przewodniczył mszy pontyfikalnej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Podkreślał, że powołaniem wiernych jest, by całym swoim życiem głosili Chrystusa. Czy potrafimy swoim życiem, jako ludzie wierzący w zmartwychwstanie Chrystusa, dawać świadectwo tej prawdzie? Inaczej, czy widać po naszym życiu, że jesteśmy ludźmi zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który nam otworzył bramy do nieba i żyjemy na tym świecie, wiedząc, że nasze życie tu się nie kończy? Przechodzimy przez śmierć, którą Jezus pokonał, po to, żeby tak jak On zmartwychwstał. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to pierwsze i najważniejsze święto w Kościele katolickim. Rachunki za gaz w dół. Stanie się tak mimo podwyżki o procent taryfy na ten surowiec. O 7,4% obniżone zostały za to stawki za dystrybucję, czyli transport gazu. A to w sumie daje obniżki. Beata Wereszczyńska-Dębska z Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała, że wysokość obniżek będzie zależała od tego, do czego gaz jest wykorzystywany. W zależności od tego, czy tylko podgrzewamy jedzenie, czy też ogrzewamy wodę gazem, czy w ogóle cały dom, to te rachunki nam spadną od około 60-50 groszy miesięcznie do ponad 5 zł. Wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Maciej Woźniak przypomniał, że w naszym rachunku za gaz blisko 35% stanowią opłaty z tytułu transportu tego surowca. Reszta to jest kwota za sam gaz. Taryfy na gaz zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki będą obowiązywać do końca tego roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia i w nocy pochmurne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i na zachodzie i w górach także śniegu, porywisty wiatr. Na razie od 3 do 10 stopni, nad ranem od minus 2 do plus 2, wielkanocny poniedziałek pochmurny, ale ze słońcem. Na wschodzie jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, nadal silnie powieje, w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Rzeszowie 6, w Szczecinie 7, we Wrocławiu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

taką miniaturę znalazłem dziś dla Państwa w rzeczy samej Pradziejową, bo to i Anna Maria sprzed lat blisko 20, no i pieśń tradycyjna. No ale temat, zgódźmy się, od blisko 2000 lat aktualny, więc nie ma, że rzecz Pradziejowa. Pomyślałem sobie, że na początek dzisiejszej jest ułożę taki tryptyk wielkanocny, więc teraz może kolegę Anny Marii zaproszę. Oni tak sobie śpiewali na różnych scenach, to obok siebie dzisiaj w sieście się pojawią. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burden down, I feel better, so much better, since I laid my burden down, hallelujah, since I lay a burden down, feel like shouting, hallelujah, since I lay my burden down. Glory, glory, glory, Bobby McFerrin, no oczywiście, a na koniec naszego wielkanocnego tryptyku jeszcze no dość niekonwencjonalna, prawdę mówiąc, interpretacja misterium zmartwychwstania i od czasu do czasu, kiedy słyszymy się tutaj w Trójce w wielkanocną niedzielę, to ja do tego nagrania sięgam, zaznaczając zawsze, że to bardzo bogobojni są ludzie, więc to nie to, że oni żarty sobie robią, oni się w końcu jakby nie było wychowali, a potem uchowali przez lata w jednym z kościołów Alabamy. Było to, nawiasem mówiąc, lat temu ze 30 już i od tamtej pory są tym niedościgłym, naprawdę jedynym w swoim rodzaju wokalnym zespołem i gdzieś u swoich prapoczątków właśnie fragmenty z Ewangelii potrafili pokazywać, przekazywać w sposób tak zaskakujący, jak ta to pieśń Sunday's on the way, czyli niejako w oczekiwaniu na niedzielę. Historia żywcem z Ewangelii, ale jako się rzekło, innym ciut opowiedziana językiem. Take six. Well, the demons were planning on having a little party one night. We having a party. They brought beer, Jack Daniels, and some pretzels. A little red wine and a little white. They were celebrating how they crucified Christ on that tree. But oh, say, the snake himself wasn't so at ease. Well, he took his crooked finger and dialed on the phone by his bed. Hey, to dial an old faithful friend who knows for sure if he was dead. Hey, Grace! I wanna know, did my plan fail? Oh, but old Grace said, well, on Friday night they crucified the Lord at Calvary, but he's dead and red, because in 3 days I'm gonna live again. You're gonna see, so when problems try to mess it and make it hard for you to pray, it may seem like that. But Sunday's on the way. Yeah. A tranquilizer or a horror flick couldn't calm Satan's fear. Oh no. Saturday night he caught up grave scared of what he hears. And I'll tell you one more, Ken Boss, that juice on ice, that's cold. Man, can you remember when Lazarus was in the grave? Everything was cool, but 4 days later, boom, boom, boom, he was raised. Now this Jesus has been more trouble. Because in 3 days I'm gonna live again. Shaking from the tips of his pointed ears to the toes of his pointed shoes. Oh, is it great if you are? I don't want to lose my name. Your evilness, you big yellow belly, fighty cat running from everything that you are. You used to be cool. Cool your jets, Big D. My scene is still intact. You see that Jesus is dead forever and ain't never coming back. So go drink up or go shoot up, but just leave me alone. Wondering where the Lord is at this very hour. Guess what? He's alive. With resurrection power on Friday night, they crucified the Lord at Calvary. No, chyba najbardziej niekonwencjonalnie opowiedziana historia zmartwychwstania, ale też trudno bardziej niekonwencjonalny zespół wokalny. Take Six, sześciu nieprawdopodobnych chłopaków. Nawiasem mówiąc, pojawi się niebawem w naszym kraju, przypomnę, już w kwestii formalnej ostatniego dnia naszego trójkowego Siesta Festiwalu, dokładnie 3 tygodnie od dzisiaj. Włączmy sobie teraz radio słoneczne, radio plażowe, bo jak tak wyglądam za okno naszego studia na Myśliwieckiej, to wydaje się, że tylko muzyka nam może pomóc, by przynajmniej w wyobraźni przenieść się na Wyspy Szczęśliwe. To jest zespół, który może Państwo pamiętają sprzed kilku tygodni z dość kontrowersyjnego przeboju pod tytułem Dawaj ta pupa. Mianowicie to Sfera Gaita z nadzwyczajnym zupełnie gościem. Wierzę, że Państwo rozpoznają. Niech una cruz, manteca, de chuleta. Mídio cotiro, dan comida acaba listinha, filho. Minha madrinha, só Deus que tá pagando. Parida novo, minha por e trabalha. Mos de falso, e caba na mão. Forte em fronta. Proszę, Ferro Gaita i moim przynajmniej zdaniem wcale po raz pierwszy niełatwa do rozpoznania. Sara Tavares. Sara, przypomnę, rozpoczyna nasz tegoroczny ósmy już trójkowy Siesta Festival 19 o 19 w Starym Maneżu. Sara taką, jaką pamiętamy, znamy i kochamy. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Dá um bom filho. Deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Uai, deixa te guiar pelo coração. Deixa de complicação, deixa de confusão, liberta a alma dessa prisão. Deixa te guiar pelo coração. Vai cheio assim, yeah. Sorriso, onde é que tá? Ah, estás a pensar que vais a onda assim? Tens que mesmo é buscar, buscar, buscar e fundo, ri só, ri só. Dá-me bom feeling dentro de ti, dá-me bom feeling dentro de mim. Bom feeling para levar, bom feeling para motivar. Bom feeling dentro de ti, dá-me bom feeling dentro de mim. Bom feeling para levar, bom feeling para nos fazer sorrir. Tak, Sara. Ona ma doktorat z poprawiania samopoczucia. Sara Tavares dziś w siejście jej pierwszego dnia Siesta Festiwalu. Sara nam otworzyła kącik kaboverdyjski dzisiaj i chciałbym zaprosić od miesięcy już chyba niesłyszaną Lucy Bellę. Lucy Bellę to jest ta dziewczyna, opowiadałem Państwu, której chodziłem słuchać na starą przystań w Lizbonie. Ona tam śpiewała pod nagim, błękitnym niebem tego pięknego, białego miasta, wśród mew i szumu fal. Śpiewała z zespołem Nos Raiz, który to zespół jakkolwiek absolutnie wspaniały. Bez niej jakoś gaśnie od razu. I ja tak słuchałem, ilekroć ona była i myślałem sobie, jak to by było cudownie, gdyby kiedyś przechadzał się po nabrzeżu lizbońskim José da Silva, legendarny producent muzyki kaboverdyjskiej, człowiek, który niejako stworzył Cezary Évora, gdyby usłyszał Lucy Bellę i zechciał na przykład, kto wie, zaprosić ją do studia i wydać płytę. No i tak długo o tym myślałem intensywnie, że aż pewnego dnia José da Silva przeszedł się tym nabrzeżem i nowa płyta Lucy Bellę już jest. Spokojnie, ja jej jeszcze nie mam, ale ukazała się w Paryżu miesiąc temu. Gdzieś może przy okazji dotrze do nas do siesty, a tymczasem posłuchajmy wciąż jej debiutanckiego nagrania z zespołem Nos Raiz. Um tido com boinha, mala na moinha inchada. Um um táxi pra estar na rua de esperança. Qual foi minha esponda? Não descobri como tava na França. Dormi três dias, pobre de só com lançou. Gripe entra-me na cor, obriga-me feito mal do hospital. Sei na rua, que ideia de mão lá. Qual foi minha esponda? Não descobri como tava num bar. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com a dos pitrol. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com a dos pitrol. Semana após, sei que ideia de esfiatraboi. Esfiatraboi nas terra, é a mesma coisa que esfiatra guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lissa para a mão, ele pergunta-me logo para papel. Diz ele papel, onde é que vou crer que não sei o quê. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Esfiatraboi nas terra, é a mesma coisa que esfiar guerra. Me soma Deus, minha mala na moinha inchada. Esse dor na costa, é moda dor de um patada. Já me perdi a esperança, já me perdi tudo minha fé. Dinheiro já acabamos, já engati nem sequer tomar um café. Lhe sopta-me, ele pergunta-me logo para papel. Diz ele papel, onde é que vou crer que não sei quê. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Lucy Bella. No, ja niebawem, w przyszłym tygodniu, już zaraz po świętach, będę się widział. Na co się ogromnie cieszę, ze słuchaczami Trójki w Mińsku Mazowieckim, w Złocieńcu, w Tarnowie Podgórnym, chyba tak się nazywa to miejsce, w którym nigdy jeszcze wcześniej nie byłem. No ale nijak, niestety, na trasie moich spotkań z Trójkowiczami nie chce się znaleźć Paryż. I to jest bardzo źle, z tego jedynego powodu, że nie mogę Państwu tej nowej płyty Lucy Belli, pierwszej jej zresztą autorskiej płyty, wyprodukowanej przez José da Silva, nie mogę jej Państwu podrzucić. No zobaczymy, może ktoś przyśle ją miłosiernie. A teraz u nas Miro Caparis. Dormi un dì un sognaco buon, buena deusa di amor. Bo era un rainha o flor. Nanha sonho senti príncipe trono. Dum paixão de um doce amor, minha coração te tá vibrar. Nanha sonho moio na botron. Rainha de Grecheu, boinha dos paixão a flor, boi que tudo com sonhar, boi paz minha alma. Um cresunha cubo mais vez. Pam senti na botrono flor. Feliz. O venha com paixão a flor. O é que tudo com sonhar. O é paz minha alma. Um cresunha cubo mais vez. Pam senti na botrono flor. Feliz. Miroko Paryż, a tę piosenkę ułożył, napisał, skomponował jego legendarny kuzyn Tito. Tito u nas na Siesta Festiwalu na dwóch aż koncertach, no ale trudno się dziwić, państwo go wielbią nad życie, więc nie czekajmy trzy tygodnie, zaprośmy Tito już dzisiaj. Botava dread na mim. De repente botava em flão. Já boca cremar. Minha sofrimento é bom. Minha pensamento é bom. Minha adoração é bom. Minha convicção é bom. Minha sofrimento é bom. Minha pensamento é bom, minha adoração é bom, minha convicção é bom. Pois vou passar na mim. Cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Já me adorar na boa. Minha calor é bom, deixa-me beijar na boa. Minha saudade é bom, deixa-me dorar na boa. Porque minha calor é bom, deixa-me beijar na boa. Minha saudade é bom. rainha estrela, já querem falar mais. Vão perguntar o que morre, que torturava assim, que te matava sem bom amor, na solidão, no mundo largo. Rainha de estrela, já me querem falar, mãe. Vão perguntar quem foi que torturou assim, que está matando sem o amor na solidão nos largou. Na mim, cada vez que vou passar, vou é mais bonita, deixando dourar na boca, vizinha calor é bom, deixando beijar na boca, vizinha saudade é bom, deixando dourar na boca, vizinha calor. Deixa-me beijar na boca, és minha saudade boa. Rainha de estrela, já me creio falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que tudo rama assim, que tá matando sem bom amor, na solidão, no mundo largo. Rainha de estrela, já me creio falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que torturama assim, que tá matando sem bom amor, na solidão, no mundo largo. Tito Paris to prawdziwy mag morny, no mag w rzeczy samej, bo to jego chrumkające kawakinio, ta morna tęskna aż sprowadziła deszcz mi za okno na Myśliwiecką. Co jest ciekawe, że te morny powstały w kraju, w którym deszcz właściwie nie pada nigdy. Jest tam nieustające słońce i fale, i piasek, i nawet na niektórych wyspach podobno jakaś zieloność, a oni tyle smutku potrafili znaleźć w swoich sercach. Tito Paris na naszym trójkowym 8. Siesta Festiwalu w sobotę, 21 kwietnia. Fantastyczną płytę dostałem kilka dni temu. Sem merecer perdão. destino. Pode crer, diz o poeta que conhece o que é o amor. Ninguém esquece a dor sem merecer perder o que era bom. Volta e me traz aquele amor. O desejo. Como eu merece paz. Por misericórdia, um beijo de paixão. Por misericórdia, um beijo de paixão. Por misericórdia, um beijo de paixão. Nie spodziewam się, że Państwo będą znali wszystkie słowa, tak jak publiczność w Rio de Janeiro, ale wierzę, że entuzjazm na pierwszym w Polsce koncercie Roberty Sa 22 kwietnia będzie przynajmniej taki, jeśli nie większy. To rzadka płyta wydana tylko w Brazylii, więc sięgnijmy do niej raz jeszcze. Roberta Sa na żywo, jeszcze wciąż w swoim rodzinnym Rio, a za moment już w Gdańsku. Já disse que não, com minha dor não se brinca. Já disse que não, devagar, devagar com a dor. Teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tantas verdades pra dizer. Que não, com minha dor não se brinca. Já disse que não, devagar, devagar com a dor. Meu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens e nem tão pouco mais maldades pra fazer.